kuyoka bunda na satana sambela kakulunza me na tondi samoni momo sako otokoka bunda na satana soki na pamba tokoka elokote otokoka bunda na satana. Thank you.